leasingu od 699 zł netto miesięcznie bez wpłaty własnej. Szeroki wybór aut na seat.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 11 kwietnia, minęła godzina 11. Filip Jarek. Zapraszam na serwis Trójki. Ponad 21,5 tysiąca nowych zakażeń koronawirusem potwierdziło pół godziny temu Ministerstwo Zdrowia. Akcja policji w Gdańsku. Funkcjonariusze zatrzymali kilkunastu pseudokibiców Lechii. RCB ostrzega przed silnym wiatrem na południu kraju. W ciągu ostatniej doby potwierdzono ponad 21,5 tysiąca nowych zakażeń koronawirusem w Polsce. Zmarło 245 osób, które chorowały na COVID-19. Najwięcej przypadków potwierdzono w województwach śląskim, mazowieckim i wielkopolskim. Minionej doby wyzdrowiało ponad 28 tysięcy osób. Tymczasem minister zdrowia Adam Niedzielski poinformował, że spośród prawie 6 milionów zaszczepionych dotąd osób jedynie 51 tysięcy miało później dodatni wynik testu na koronawirusa. Jak podkreślił, oznacza to w uproszczeniu, że poziom ochrony przekracza 99%. 17 pseudokibiców Lechii Gdańsk zatrzymali trójmiejscy policjanci. Mężczyźni w wieku od 16 do 35 lat odpowiedzą m.in. za udział w zbiegowisku i uszkodzenie elewacji stadionu w Gdyni. Komisarz Michał Sienkiewicz z Komendy Wojewódzkiej Policji powiedział, że funkcjonariusze przeprowadzili akcję na jednym z parkingów w Gdańsku i przeszukali samochody zatrzymanych. W bagażnikach policjanci znaleźli puszki z farbami w aerozolu, zabrudzoną nią odzież, ochraniacze na zęby i nogi, maczetę oraz emblematy drużyny piłkarskiej. Policjanci ustalili w trakcie swojej pracy, że zatrzymani mają związek z uszkodzeniem mienia na terenie Gdyni. Tam została zniszczona elewacja stadionu, zostały uszkodzone murale. Wokół stadionu również na budynki sąsiednie ktoś naniósł obraźliwe napisy. Zatrzymani usłyszeli zarzuty udziału w zbiegowisku. Trzech z nich dodatkowo odpowie za uszkodzenie mienia, za co grozi do 5 lat więzienia. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed silnym wiatrem, który może wystąpić na południu kraju. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia dla południowych powiatów województwa śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego. RCB przypomina o najważniejszych zasadach bezpieczeństwa podczas wichury: pozostanie w domu lub, jeśli jest to niemożliwe, znalezienie odpowiedniego schronienia oraz wyłączeniu gazu i prądu, aby ograniczyć ryzyko powstania pożaru. RCB podkreśliło także, że w przypadku silnego wiatru nie można parkować lub zatrzymywać się w pobliżu drzew, reklam, szyldów i słupów trakcji energetycznej. Na koniec tego serwisu jeszcze kartka z kalendarza. Dziś obchodzimy w Polsce Dzień Radia. To doskonała okazja, by przybliżyć słuchaczom bogatą ofertę Polskiego Radia, bo to nie tylko ogólnopolskie programy jak Jedynka, Dwójka, Trójka i Polskie Radio 24, ale także wyspecjalizowane cyfrowe anteny dla dzieci, melomanów i kierowców. 1 kwietnia tego roku swoje 6 urodziny obchodziło Cyfrowe Polskie Radio Dzieciom, mówi jego szefowa Daria Druzgała. Jesteśmy jedynym medium bezpiecznym w 100% dla dzieci, nie nadajemy reklam. 11 listopada 2017 roku rozpoczęło nadawanie Polskie Radio Chopin, mówi jego dyrektor Marcin Gmys. Koncentrujemy się przede wszystkim na postaci naszego patrona, ale prezentujemy także muzykę jego epoki. Najnowszą cyfrową anteną publicznego nadawcy jest Polskie Radio Kierowców. Za kilka dni będzie świętowało swoje pół roku działania, mówi szefowa anteny Edyta Poźniak. Udowodniliśmy, że powstanie takiego cyfrowego kanału dla kierowców jest potrzebne. Polskie Radio to także multimedialny portal. Słuchacze znajdą tam między innymi unikatowe serwisy specjalne. Dorota Piotrowska, Polskie Radio. No i warto dodać, że tylko w ostatnich dniach portal uruchomił specjalne serwisy poświęcone katastrofie smoleńskiej i Krzysztofowi Klęczonowi w związku z 40. rocznicą jego śmierci. Polskie Radio uruchomiło też nowy internetowy kanał muzyczny z piosenkami niedawno zmarłego Krzysztofa Krawczyka. Ta informacja kończy serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem programu jest producent suplementu diety Ceviforte C1000 na budowanie odporności organizmu. Chwilę temu mówiłem o tym, że na południu kraju trzeba uważać na silny wiatr. Oprócz tego ciepło i słonecznie prawie w całej Polsce. Deszcz możliwy też tylko na północy. Temperatury w kraju bardzo wyrównane, bo od 17 do 19 stopni.

Dzień dobry, witam wszystkich bardzo, bardzo gorąco w tak piękną niedzielę. Tak, mamy szczęście, że spotykamy się dzisiaj. Nie dość, że Dzień Radia to jeszcze taki cudowny dzień i wreszcie ta obietnica wiosny wydaje się spełniać, że tak, że przyjdzie, że będzie i że będzie piękna. Ale dla nas optymistycznie, tak. Optymizm większy mamy. No, ja na pewno. Myślę, że ty też zresztą z tego słyniesz. Ale chciałam zapytać o radio, bo taki dzisiaj dzień. No właśnie. Pamiętasz pierwszą piosenkę czy pierwszą audycję, której wysłuchałaś w radio? Ja pamiętam w domu rodzinnym, jak mieliśmy takie małe radio, to chyba nazwa tego radyjka była Promek. Promek czy Płomek. W tej chwili już nie pamiętam. Były takie dwie gałeczki i cztery mniejsze i się tam... Ja pamiętam, jak z kolei szukałam stacji, gdzie można było posłuchać przez pół godziny koncertu życzeń, ale... muzyki greckiej. O. Wyobraźcie sobie, tak, że to łączyłam się z Budapesztem. Jakoś tam oczywiście były bardzo, bardzo szumy były duże, ale udawało się i przez te pół godziny słuchałam koncertu życzeń, gdzie nadawano piosenki greckie, bo wtedy nie było takiej możliwości, moi rodzice nie mieli takich możliwości, żeby sprowadzić jakieś płyty greckie, bo to były takie czasy, to były lata 50. i nie mieliśmy w domu aż tak dużej ilości płyt, więc słuchaliśmy w radio. Oczywiście pierwsze jakieś piosenki, no to były te utwory, jaka była to piosenka, taka bardzo stara piosenka. Grecka właśnie? Nie, właśnie z tych polskich, już w tej chwili trudnym jest z lat 50., ale wiem, że może Wanda bardzo, bardzo często słuchaliśmy radia, tak, to było takim fantastycznym łącznikiem to, że mogliśmy sobie posłuchać w radio, bo tak jak mówię, no nie mieliśmy wtedy tych takiej możliwości, żeby mieć w domu tyle płyt i tylu nagrań, tak jak teraz. No tak, ale było ci to potrzebne, bo myślę, że tą chęć do śpiewania i do wyrażania swojej osobowości muzyką miałaś od dziecka, prawda? Tak, oczywiście. Ale to też były wszystkie te piosenki, które też słuchałam na festiwalu w Opolu, znaczy jeszcze jako młoda dziewczyna. Słuchałam Seweryna Krajewskiego, Anna Maria, która ta piosenka bardzo mi utkwiła w pamięci. No byli Trubadurzy, byli Skaldowie, no to co? Ja wtedy jeszcze byłam w szkole średniej i pamiętam, że bardzo śledziłam losy tych zespołów. Nawet zdobywałam autografy, kiedy przyjeżdżali do nas tam na koncerty do Dzierżoniowa i do Bielawy, więc gdzieś mam nawet taki notesik, gdzie mam autografy grupy No to co? Także, masz go jeszcze, tak? Tak, gdzieś tam właśnie w moich takich starych zeszytach, gdzie też wklejałam nuty, z gazet wycinałam, pamiętam akwarele i Czesława Niemena, tak, bardzo kolorowe takie zdjęcie było w gazecie, więc sobie wycięłam, wkleiłam do takiego zeszytu, bo ja zbierałam właśnie wszystkich wykonawców, aktorów i wycinałam też nuty, bo były też nuty drukowane w gazetach, więc no z tamtych czasów właśnie takie sympatyczne momenty Wspomnienia. A swoją piosenkę po raz pierwszy w radio kiedy usłyszałaś? Która to była piosenka? Lato z radiem i pamiętam, że jedna z tych moich piosenek, Nie myśl, co będzie jutro, była też jako kandydatka do listy przebojów Lata z radiem. No i oczywiście pojechałam do rodziców, do Bielawy. No i jak zawsze, jak byłam u rodziców, no to wiadomo, że pomagałam mamie tam w sprzątaniu. No i postanowiłam umyć okna. I tak stoję i myję to okno na tym parapecie, myję i nagle słyszę, oczywiście radyjko było włączone, jest lato z radiem, piękna pogoda i w pewnym momencie redaktor mówi: proszę Państwa, pierwsze miejsce zdobywa piosenka Eleni, Nie myśl, co będzie jutro, więc po prostu ogromna radość, rodzice się bardzo cieszyli, ja też byłam zaskoczona i tak mnie zaskoczyło to właśnie przy myciu okna, pamiętam to do dziś. No to są wielkie emocje, wielka radość na pewno. Piękne. Ale przede wszystkim właśnie lato z radiem bardzo, bardzo często było. No, programy też takie różne edukacyjne, które też były bardzo ciekawe dla dzieci, dla młodzieży, dla dorosłych. No, nocne programy, które też często słuchaliśmy, kiedy już byłam w zespole greckim Prometeusz, to wiadomo, że te dalekie trasy, podróże i często o tej godzinie 12 w nocy włączaliśmy radio i jechaliśmy ciemno dookoła, a my jedziemy i słuchamy radia. No i wtedy tak fantastycznie się jechało, bo to były też programy takie muzyczne, dużo było opuszczanych różnych piosenek, więc to też nas bardzo interesowało i też bardzo się z tego cieszyliśmy. Myślę, że można powiedzieć, że radio pełniło i pełni nadal funkcję wychowawcy, takiego dobrego przyjaciela, który gdzieś z boku stoi i opowiada w życzliwy sposób o świecie, pokazuje no tak to, co piękne. Tak powinno być, tak powinno być, bo to jest bardzo potrzebne, tak jak mówię, wielu, jak się podróżuje, jak się jedzie, to radio towarzyszy nam w tej takiej podróży, kiedy gdzieś wyruszamy z całą rodziną, tak, na wakacje, na urlopy. Tak. I to radio towarzyszy nam w tym samochodzie. To jest wspaniałe. To teraz przez chwilę posłuchamy twojej piosenki Nic miłości nie pokona, a potem wrócimy do rozmowy i chciałabym, żebyś opowiedziała nam, co teraz robisz, jak spędzasz czas w pandemii, czy to dla twórcy jest dobry okres. I tak jeszcze mi do głowy przyszło, że być może to Radio Promyk dało początek nazwie Prometeusz. Troszkę żartuję. Posłuchamy teraz twojej piosenki, Nic miłości nie pokona i wracamy do rozmowy. Dobrze. Było nas pośród życia dróg. Świat był pełen łask, a wiódł nas Bóg. To był piękny czas, los dał co mógł. Pogodny dom, bliską dłoń, dziecka śmiech, radosne dnie i nadzieja z nami szła. Gdzie są tamte dni kolorowe tak? Co zostało z nich? Gdzie jest ten świat? Już obeschły łzy, a pamięć trwa. I dobry Pan niesie nam jary łód, że wrócisz tu i powróci dawny czas. Nic miłości nie pokona, trwamy tylko dla niej, choć nadziei słuchamy piosenki Eleni i także rozmawiamy z tą artystką. Eleni jest przy naszym telefonie trójkowym. Tylko jeszcze powiem, że pani Agata z Białegostoku i pani Anna z Poddębic otrzymały już od nas radiowe upominki. Mam nadzieję, że będą dobrze służyły i przydadzą się przy słuchaniu również radia. Eleni, pytałam wcześniej, co teraz robi artystka taka jak ty? No oczywiście, myślę, że tak jak wszyscy moi koledzy i koleżanki, no nie koncertujemy, ale każdy z nas myśli o takiej twórczej pracy, czyli zbieramy materiał do kolejnej płyty, czyli staram się nagrywać, jak najwięcej nagrywać i ten czas też wypełniony jest tym, że no muszę się nauczyć tekstu, muszę zejść do studia i zrobić próbę. To są utwory, które Kosta skomponował ostatnio. Już są też teksty napisane, częściowo już nawet muzyka też jest nagrana, więc teraz tylko muszę wchodzić i nagrywać. Oczywiście to nie jest takie proste, że się wchodzi, się nagrywa, ale to czasami trwa dosyć długo, bo nie zawsze jestem zadowolona z nagrania, więc powtarzam i znowu powtarzam i tak w kółko. A o czym będą te nowe piosenki? O czym? O miłości, o radości i nadziei. Dużo optymizmu, dużo słońca pomimo tak trudnych chwil, które teraz przeżywamy i myślę, że wielu ludzi w tej chwili przeżywa swoje dramaty, bo wszyscy widzimy, że wiele osób odchodzi i to są ludzkie dramaty wielu, wielu rodzin w tej chwili, więc jest... To nie są smutne piosenki, ja ciągle powtarzam, to są refleksyjne piosenki, przy których należy troszeczkę się zatrzymać i zadać sobie pytanie, co jest najważniejsze w naszym życiu. Oczywiście one mają charakter grecki, bo tak jak zawsze przyzwyczaiłam też moją publiczność i moich fanów do tego klimatu greckiego, jest ten instrument grecki buzuki, który nadaje tym piosenkom taki właśnie klimat słońca, radości i nadziei. Więc myślę, że każdy znajdzie na tej nowej płycie, która powstaje, która jeszcze nie została nagrana i wydana, ale powstaje nowa płyta, na której każdy coś dla siebie na pewno znajdzie. To na pewno będziemy czekać, aż się już ukaże i wtedy będziemy mogli posłuchać tych piosenek, ale chyba nie zdradzę nic zbyt osobistego. Kiedy rozmawiałyśmy przy okazji śmierci Krzysztofa Krawczyka w radio, tak. Powiedziałaś, że ta wszechobecna śmierć i świadomość tego, że ludzie odchodzą, sprawia, że tym bardziej cenimy życie i staramy się je wykorzystać w pełni, najpiękniej jak potrafimy. Czy to się także przekłada na twoją pracę? Tak. Ja zawsze będę powtarzać, taka nagła śmierć i odejście Krzysztofa Krawczyka powinna czegoś nas nauczyć i musimy czerpać z tej śmierci też jakąś lekcję życia. Więc ja bardzo często, kiedy ktoś odchodzi, to bardzo często mam takie właśnie rozważania na temat śmierci i życia. I tak naprawdę jestem już, mogę powiedzieć, przygotowana na to. Oczywiście każdy powie, no jak to, na to nigdy nikt nie jest z nas przygotowany. Oczywiście, że nie jest, ale mogę powiedzieć, że nie boję się śmierci. Po prostu wiem, że w momencie, kiedy się rodzimy, musimy też odejść. I każdy z nas musi wiedzieć, że my tutaj na ziemi, każdy z nas, nikt nie będzie tutaj na tej ziemi wiecznie żył. To trzeba sobie uświadomić i powiedzieć sobie i powtarzać sobie to codziennie. Życie wieczne będziemy mieć tam w niebie. Dzisiaj jest piękne święto, bo święto Miłosierdzia Bożego, więc Krzysztof już tam z góry na nas patrzy i myślę, że piosenka Nic miłości nie pokona chciałabym właśnie dedykować wszystkim rodzinom, które straciły kogoś, żeby powiedzieć sobie, że nic miłości nie pokona, nic nie jest w stanie pokonać miłości. Piękne przesłanie. Myślę, że jednym ze sposobów na przygotowanie się na śmierć jest dobre wykorzystanie każdego dnia życia, który mamy. I o tym właśnie mówiłaś. Tak. Bardzo dziękuję. To była Eleni. Bardzo dziękuję za piękną rozmowę. I jeszcze na koniec. Tak, proszę. Wszystkich serdecznie pozdrawiam. Wszystkich, którzy w tej chwili słuchają. Kochani, bądźcie dla siebie dobrzy, serdeczni. To wtedy łatwiej nam będzie każdy dzień przeżyć. A przepięknie jest to, że istnieje radio od tylu lat i potrafi właśnie przekazać ludziom wiele, wiele ważnych spraw i to jest chyba najważniejsze. A jeszcze przypomniałam sobie piosenkę Apasionata, którą słuchałam w radio. To był ten brakujący element. To teraz na koniec rozmowy posłuchamy Miłość jak wino również o, twojego. Ojejku, stary przebój. Tak, bardzo piękny, bardzo go lubię. Pozdrawiam wszystkich w redakcji. Pozdrawiam was. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy Eleni bardzo. Pozdrawiamy. Dziękuję. To była Eleni. Trzeba wziąć sobie do serca jej cenne rady, bo skoro tak śpiewa, to wie, o czym śpiewa. A my teraz mamy już połączenie z panem Jaremą Piekutowskim. Dzień dobry. Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu. Rozmawiać będziemy dzisiaj o pana fascynacji pewnym brytyjskim pisarzem. Wydaje się, że być może pisarz, który żył na przełomie XIX i XX wieku, no już nie jest taki bardzo atrakcyjny, a pan odnajduje w Chestertonie, bo o nim mówić będziemy, niesłychane pokłady wiedzy, inteligencji życiowej i pewnej prawdy. Co pana osobiście skłoniło do tego, by napisać taką fabularyzowaną biografię Chestertona? Może zacznę od tego, że w czasach dzieciństwa w moim domu rodzinnym była książka Chestertona pod tytułem Latająca gospoda i mając lat kilkanaście wziąłem tę książkę do ręki i przejrzałem parę stron i stwierdziłem, Boże, co to są za jakieś angielskie wysilone nudy i odrzuciłem tę książkę na półkę. Natomiast po latach myślę, że z nieco bardziej wyrobionym umysłem odkryłem Chestertona na nowo i przede wszystkim jako publicystę, jako twórcę krótkich form felietonowych i to była książka Heretycy. Zachwycił mnie on swoją lekkością pióra, taką swadą wywodu i nieoczywistymi myślami, przynajmniej nieoczywistymi z punktu widzenia właśnie przełomu XIX i XX wieku, na temat zjawisk, które właściwie są przedmiotem debaty publicznej do dzisiaj, na przykład kwestii związanych z eugeniką, czy z tym, jak wypośrodkować między socjalizmem a kapitalizmem. Jest to człowiek obdarzony ogromnym poczuciem humoru, a przy tym trzymający się bardzo silnie pewnych dość konserwatywnych zasad. Myślę, że dzisiaj nie mam tak bezkrytycznego stosunku do niego, jaki miałem, kiedy pisałem tę książkę 9 lat temu, ale nadal jest on inspiracja. Nawet słynny pisarz fantasy Terry Pratchett powiedział, że Chesterton w małych dawkach codziennie jest znakomitą odtrutką na wszystkie kłopoty. Tak, ja bym go nazwała królem zdrowego rozsądku, bo przyznam się panu, że przeczytawszy pana książkę, natychmiast sięgnęłam po dzieła samego Chestertona i mam nawet kilka książek tu w studio, także jakby słuchacze chcieli, to proszę dzwonić. 2 2 7 3 i też będą. Ja wymienię te tytuły. Wiekuisty człowiek, Obrona człowieka, Ortodoksja, no i takie ciekawe, kryminalne jakby wstawki, czyli Mądrość księdza Brauna. Podobno to taki pierwowzór księdza Mateusza, tak? Ojca Mateusza, który tak sobie dzielnie radzi z różnymi zagadkami kryminalnymi. To tak pół żartem oczywiście, ale to wszystko dokonania Chestertona. Czy sądzi pan, że ten jego zdrowy rozsądek i takie patrzenie na świat pod kątem pragmatyki życia, nie tylko materialnego, ale także duchowego, może dzisiaj znaleźć zwolenników? Myślę, że jest ogromne pragnienie, czasami może nieuświadomione, takiego zdrowego rozsądku, jaki głosił Chesterton, ze względu na to, że nasze życie jest obecnie, ze względu na te kwestie rewolucji internetowej, ogromnie poddane różnego rodzaju ideologiom, zarówno z lewej, jak i z prawej strony. I ten zdrowy rozsądek chestertonowski to jest coś takiego, co każe zapytać, ale zaraz, o co tu chodzi? Czy ta ideologia faktycznie ma coś wspólnego z rzeczywistością? To jest taki skrócony sposób logicznego myślenia. I jest to bardzo ważne dzisiaj, dlatego że to daje po prostu ludziom pewien dystans do propagandy, którą są bombardowani ze wszystkich stron. No tak, i tak naprawdę nie mamy już żadnych osłon przed tą propagandą, bo z telefonem się nie rozstajemy, słuchamy ze wszystkich stron informacji napływających. Trzeba przygotować sobie jakiś rodzaj zbroi. Ten zdrowy rozsądek taką zbroją może być. A która z tych książek, które wymieniłam, czyli Ortodoksja, Obrona Człowieka, Wiekuisty Człowiek, czy Mądrość księdza Brauna, jest panu jakoś bliska? Czy poleciłby pan ją na początek spotkania z Chestertonem naszym słuchaczom? No, przede wszystkim Ortodoksja, ale jesteśmy w Radiu Świeckim, więc spróbujmy raczej nie zagłębiać się w kwestie szczególnie religijne. Ja bym tak, polecał spróbować na dwa sposoby. Najpierw zacząć od powieści, przede wszystkim Człowiek, który był czwartkiem oraz Kula i Krzyż. Są powieści, w których dzieje się bardzo dużo różnych ciekawych rzeczy. No tylko trzeba pamiętać, że one są oczywiście pisane w Anglii, tak jak mówiliśmy, na przełomie XIX i XX wieku, wtedy się trochę inaczej pisało. Ale jak ktoś się wciągnie, to te powieści są fantastyczne. Natomiast to może nie przypaść do gustu, ze względu na to, że angielskie poczucie humoru jest trochę inne od tego, do którego jesteśmy przyzwyczajeni w Polsce. Więc w takiej sytuacji ewidentnie proponuję książki eseistyczne, czy takie formy dłuższych wywodów, jak Wiekuisty Człowiek. Chesterton miał taką motywację silną do poszukiwania czegoś, co jest wieczne, co jest trwałe mimo różnych zewnętrznych zmian. Myślę, że to też jest ważne w tym takim płynnym świecie, w którym żyjemy i w którym czasem trudno znaleźć jakiś punkt oparcia. Wiekuisty Człowiek jest właśnie książką o takim punkcie oparcia. Te cztery książki, o których mówiłam, są dla naszych słuchaczy. Wydawnictwo Fronda je przekazało. Proszę dzwonić. 2 2 7 3, ale mamy także pana książkę o Chestertonie. To z kolei wydawnictwo OSP. Także trzy tytuły dla państwa. Proszę dzwonić. Ja mam taką propozycję, żebyśmy teraz przez chwilkę posłuchali grupy Crowded House, bo jakoś tak mi się kojarzy dobrze z Wielką Brytanią, a potem wrócimy do rozmowy i powie pan, nad czym teraz kończy pan pracę. No to trochę brytyjskiej muzyki. Wracamy do Chestertona. Jarema Piekutowski jest moim gościem. Jest pan także socjologiem i książka, nad którą teraz pan pracuje, dotyczy tej wielkiej, potężnej przemiany, którą wszyscy obserwujemy i którą przeżywamy na swój sposób. Jaki będzie świat, pana zdaniem, za parę lat? Jaki będzie świat, to za chwilę powiem, ale drobna korekta. Ja wydałem, myśmy wydali jako wydawnictwo Nowej Konfederacji, czyli Thinkzinu, z którym współpracuję, Thinkzinu, czyli połączenia think tanku środowiska eksperckiego z internetowym magazynem publicystycznym. Nowa Konfederacja, nie mylić z partią o podobnej nazwie. I wydaliśmy jako wydawnictwo Nowej Konfederacji zbiór moich tekstów pod tytułem Od foliowych czapeczek do seksualnej recesji. No i omawiam tam właśnie różne rzeczy, które w świecie się zdarzyły w ciągu ostatnich 20 lat przede wszystkim, bo żyjemy w innym świecie niż w roku 2000. Żyjemy w świecie internetowych baniek, w świecie algorytmów, w świecie, w którym wbrew pozorom także relacje erotyczne i romantyczne, które miały rozkwitać, one się zwijają, one są coraz słabsze. W świecie, w którym dawny liberalizm zanika, czy jest w kryzysie, a nie wiadomo co przyjdzie na jego miejsce. Różnie może świat wyglądać w przyszłości, jeżeli będą kontynuowane te przemiany, które już mamy, to obawiam się, że może się okazać, że jeszcze zaostrzy się polaryzacja polityczna, że być może te podstawy ładu, które zostały zbudowane w XX wieku, takiego ładu demokratycznego, liberalnego na Zachodzie, zaczną się załamywać. Będzie na pewno dużo silniejsza rola Chin. No i będzie, dojdzie, jak sądzę, do coraz większej konfrontacji między państwami narodowymi a korporacjami, które rosną w siłę i które będą starały się jak najbardziej nas sobie podporządkować w celach, że tak powiem, biznesowych czy finansowych. Oczywiście nie mówię tu o jakichś spiskowych teoriach dziejów, to jest po prostu kwestia maksymalizacji sprzedaży, bardzo naturalna. Jednocześnie mamy do czynienia z pewnym kryzysem rozumu. Tym bardziej należy czytać Chestertona, od którego rozpoczęliśmy. Ja jednak wierzę, że ludzie marzą ciągle o tym samym, czyli o szczęściu, miłości, bezpieczeństwie i może to będzie antidotum na te zjawiska, o których pan teraz wspomniał. Jarema Piekutowski, tak, był moim gościem. Dziękuję za tę rozmowę. Kiedy pan już wyda tę książkę, nad którą teraz pan pracuje, myślę, że spotkamy się ponownie na radiowej antenie. A tymczasem bardzo dziękuję. Zapraszam. Dziękuję bardzo. Ale co z tego? Teraz nowy przebój Sławka Łosowskiego i zespołu Kombi. Noga na gaz i z rury dym, 500 kufer na hajs, prestiż i TP. Trochę pokrzyczałem, a... kasę, a jeszcze czego? To była, proszę Państwa, premiera na naszej antenie. Sławek Głosowski, autor piosenki, jest z nami. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Cię serdecznie, witam słuchaczy. No powiem Ci szczerze, że tak trochę zaskoczyła mnie opowieść snuta w tej piosence. Taka dość taka osobista jakby brzmiała, czy taka życiowo bardzo prawdopodobna. Skąd no, jest bardzo prawdopodobna, ale akurat ani ja, ani autorka tekstów Patrycja Kosierkiewicz, chyba myśmy nie zaznali przyjemności czy nieprzyjemności tych różnego rodzaju perypetii. Skąd więc taki temat i taki pomysł i ta współpraca z Patrycją Kosierkiewicz, jak do niej doszło, powiedz? Doszło w bardzo prosty sposób. Po prostu, gdy w ubiegłym roku powstawał materiał na naszą nową płytę, no chciałem odświeżyć trochę sprawy tekstowe i szukałem twórców, z którymi jeszcze nie współpracowałem, dzięki temu, żeśmy się poznali. I Patrycja, która na początku myślałem, że napisze tylko jeden czy dwa teksty, napisała już w sumie 7 piosenek. Mhm. I one są już nagrywane, te piosenki? Większość jest nagrana nawet. No, także poza jedną właściwie wszystkie są nagrane z Patrycji tekstami. I też w podobnym muzycznym klimacie jak ta, którą słyszeliśmy? No nie, właśnie dużo mamy takich nastrojowych i ballad, ale też są takie trochę prześmieszne, takie jak ta, choć prześmieszne, ale mówiące czasami o głębokich i trudnych problemach. No tak, jak to w życiu. Bardzo ciekawy teledysk towarzyszy tej piosence. Też taki nietypowy jak na kombi. No trudno mówić o jakiejś typowości. My współpracujemy z młodymi twórcami, którzy mają różne pomysły, jeśli chodzi o teledyski. I wydaje nam się, że trafili tutaj w punkt. No to prawda. Nie będziemy opowiadać słuchaczom o tym, jak wygląda teledysk. Myślę, że będą mieli okazję zobaczyć go sami. Powiedz mi, czy ten rok jest dla ciebie jakoś ważny, wyjątkowy? Mówimy o tym roku 2021 oczywiście, tak, który się rozpoczął tak niedawno stosunkowo. No bo to jest jakby przedłużenie ubiegłego roku w związku z sytuacją pandemiczną na świecie, no i w Polsce równocześnie. Także on jest wyjątkowy pod tym względem, że powstał materiał na nową płytę, ale z drugiej strony wyjątkowy, że niewiele gramy koncertów, jeżeli możemy mówić o takiej wyjątkowości. Natomiast no to jest kolejny rok akurat mojego życia i życia zespołu. Wcześniej rozmawiałam z Eleni na temat tego, że odchodzenie, śmierć jakoś motywuje ją do tego, by pełniej wykorzystać te dni, które mamy do dyspozycji, zarówno jeżeli chodzi o komponowanie, o nagrywanie, o pracę nad sobą. Jak jest w Twoim przypadku? Czy też więcej nagrywasz, czy bardziej starasz się, żeby to, co było, no, zostało na lata i żeby słuchacze mogli cieszyć się Twoimi muzycznymi talentami? No dokładnie coś, taką mam cały czas jakby sytuację, że wiem, w końcu znam swój PESEL, że muszę teraz intensywnie pracować, bo jeżeli chcę coś jeszcze powiedzieć w muzyce, no to jest na to właściwy czas, prawda? Bo gdy może człowiek zachorować albo mieć różnego rodzaju inne utrudnienia i wtedy będzie się żałować, a ja tego nie zrobiłem, tamtego nie zrobiłem, dlatego każdy nowy dzień jest dla mnie bardzo ważny i każdy dzień życia i staram się go wykorzystać maksymalnie. W jaki sposób się motywujesz do pracy? Jaką masz dyscyplinę? Taką rutynę dnia? Rutyna dnia. Regularnie o 7 wstaję. Czasem sam, a czasem za pomocą łaskotania mnie wcięty przez moją małżonkę Marię. To jest, są dwa warianty wstawania. Potem, gdy się ogolę, idziemy na spacer, robimy 6 rund na naszej ulicy, potem jemy śniadanie i potem bierzemy się do pracy. Każdy z nas co ma tam do zrobienia. No ja najczęściej idę w kierunku instrumentów. Potem jem owoce. Aż tak dokładnie nie pytałam. No ale jak skoro pytasz, to ja odpowiadam. Tak, proszę. Piję szklankę soku z buraka. O, zakwasu czy soku? Naturalnego. Mhm. Naturalnego, potem około godziny 12 mała kawa espresso. Potem między pierwszą a drugą jemy obiad, po obiedzie znowu spacer 6 rund. Mhm. I potem około 16 mamy kawę i czasami do kawy jakieś coś dobrego, jakieś ciasteczko czy coś w tym stylu. No potem znowu coś robimy. Mhm. Około przed 19 mamy kolację. I właściwie potem mamy wieczór. Czyli prowadzisz uporządkowany, można powiedzieć, tak, i zdrowy. Ja się śmieję, bo to generalnie tak, ale przecież to gdzieś się jedzie i coś się załatwia, gdzieś się wychodzi. Także oczywiście nie jest to tylko taki jeden schemat, no ale mniej więcej mam uporządkowany. W takim razie czekamy na kolejne piosenki z tego nowego materiału. Ta, którą usłyszeliśmy, przypomnę, to była piosenka napisana wspólnie z Patrycją Kosiarkiewicz. Mam nadzieję, że naszym słuchaczom przypadnie do gustu. Bardzo dziękuję za to muzyczne spotkanie. Na koniec audycji, życząc Państwu dobrej energii i tego, byście pięknie wykorzystali ten słoneczny, cudowny, kwietniowy dzień. Również piosenka zespołu Kombi, Bez ograniczeń energii. Właśnie ja dziękuję za współpracę. Wojtek Dorosz, Ela Malinowska byli dzisiaj wspólnie ze mną i do usłyszenia za tydzień. Oryginalne kombi, słabe postoski, on ma ten styl. Nie do podrobienia, choć próbowało wielu, mimo to nie dało rady do dziś. Minęło już 50 lat, to kupę czasu i drogi szmat. Bez drogich szmat, ale sercem na ramieniu, celem drogi jest zostawić ślad. Choć doświadczenia baga z roku na rok się rozrasta, spoko pomieścimy go i wszystkich was. Bez obawy mamy kombi, a kombi ma w podłodze gaz. Witam i pukamy do nieba bram, polemikę z hejterami się nie babram. Nawet piska na pis, z miejsca na disa, na pista je pisty fon. Ładuj się energią, poczuj sobie moc. Ładuj się do światła, nie dopadnie noc. Bez ograniczenia, mega płynie prąd. 10-50, to jest taki kawałek, to co kawałek. Z telefonem na ulicy nie usłyszysz go. Uczta melomana bez małży wina, kiedy małżo wina chłonie ją. Mistyka, mistyka, krzywego wokalu, nie autotune, co track. Bez gwałtu tu, na uszach melomana, to nie moda, to pokona czas. Łączy pokolenia niczym PS Pro, żywa energia, nieważny rok, no bo pasja jest uniwersalna, my mamy ją tu razy 100. To przesył energii między dekadami, kiedy noga chodzi sama, czy ty czujesz to? Więc łap za dyszkę, to nie bit za dyszkę, ja dodaję połamane flow. Ładuj się energią, poczuj sobie moc. Ładuj się do światła, nie dopadnie noc. Bez ograniczenia, mega płynie prąd. 50-50, zapraszamy do reklamy. Mistrzu, jak z życia brać to, co najlepsze, a nie to, co zostaje w magazynach? O, wejdź na drogę prowadzącą do euro! Wyprzedaż najlepszych marek. Kupuj super produkty nawet do 24% taniej. Na przykład Huawei Watch GT 2 46 mm. Pomiar saturacji krwi za 599. Taniej o 200 zł. I dodatkowo pół roku nie płacisz. RRSO 0%. W sklepach przez infolinię i na euro.